Asculți doar hituri. Salutare Kiss Bro și o dedicație pentru toți românii, pentru radio numărul 1 din România și Kiss FM. Asculți doar hituri, zice Florin din Petrila. România cu Udini. Niciodată nu s-a scris România cu Udini. Pentru soțul meu Marius, Ciupi cu mesajul te iubesc și pentru băieții noștri Claudiu și Andrei, vă iubim foarte, foarte mult. Ce mai avem? Salutare, sunt Irinel din Sârcă, Iași, aș dori și eu muzica voastră demențială, mai am de lucru și timpul zboară mai ușor în compania voastră, vreau melodie Freedom de la Dan Bălan, ok? Hello, băieți, vreau și eu piesa Ninja pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru iubitul meu cu mesajul la mulți ani, suntem cei mai tari, ne pupă Raluca din Prahova. Avem podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, iar acum continuăm! 40 de minute, non-stop hits, Pitbull, Applejack și Near. Give me everything, ne întâlnim cu Rihanna imediat, cea mai bună muzică! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good tonight. să asculti doar hituri. Raluca, out of the business. 40 de minute non-stop hits. Avem vedete face to Facebook. Astăzi a venit Corina de la ora 13. A fost foarte activă. A vorbit cu Kisomani de pe Facebook-ul nostru. Aveți pozele pe site-ul kissfm.ro la secțiunea Hot on Kiss. Mâine la vedete face to Facebook vine Alex Velea în programul Andrei Berghia undeva după 10 dimineața. Mâine dimineața, apropo, cât îl vorbeam de dimineața de mâine, ne întâlnim cu 3300 de euro. Votul momentului la Kiss Cash în prima oră de cronică. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Sau facebook.com/KissFM România sau kissfm.ro. Acolo vă puteți înscrie. Ideea e să vă înscrieți o singură dată, pentru că înscrierile sunt unice. În câteva clipe dăm startul dedicațiilor pe Facebook-ul de care ziceam, așa încât în 10 minute le citim. 4 piese până atunci. Dansa cu Duro, Marquise, Take My Love. Ne întâlnim și cu Matias, Mi Amor și Plan Winnie Bibi. DJ Ang și Olix împreună cu voi. E Kiss Kiss Remix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix. lost in dream without you, tripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. În vreo 5 minute, dar până atunci avem delichisul de pe Facebook. facebook.com/KissFM România. Eu ziceam că intrăm acum, dar nu-i nimic. Da, nu intrăm acum. Dacă tot e tu de acolo, okay. Hai să-i spunem bună seara. Hello, ok, Tudor. Ok, vă da. Scuz, bună da. Seara. E bine, ești deja învățat, oricum ești obișnuită cu această atmosferă de la Kiss FM, așa că nu înseamnă nimic că stai acolo, că stai cu 5 minute înainte în studio, nu? Pot să ascult exact cum spuneai tu mai înainte pe telefon, decalat. A venit Tudor de la Fly Project, ne auzim cu el în câteva minute. Tudor a fost și luni la vedete Facebook, așa că... Săptămâna viitoare, cu siguranță, o să fie în altă emisiune, deci ok, tot aici. Eu pot să iau de la început, de dimineață, de pe la 5, așa încep, mă trezesc frumos. Ok, facem așa, dedicație pe Facebook acum și apoi o să vorbim cu el în direct. Avem Teodora, o dedicație pentru frumoasa Simona, care bea multă cafea, să fie fericită și să se împace cu dovleacul ăla, melodia lui Donny Milkshake, dacă se poate. De la Alexandra pentru Georgiana și Flo, dacă se poate, melodia Get a Life, Mama Ete, o să fie cu siguranță mai târziu. Daniela zice un delichis pentru mine că am teză. Mamă, este obsesia națională cu tezele. Melodia să fie Fly Project, muzica zice ea, urați în bandă. Ia uite că o să și auzi imediat. Ce mai avem? Mai avem? Claudiu zice așa, pentru Gudu, pentru Andrei, nu, de la Gudu pentru Andrei Iordan, cu mesajul de-abia aștept să stau în dreapta ta de săptămâna viitoare. Oh, bun, cineva și-a carnetul, mă gândesc, sau schimbă locul în bancă, cum... Da, probabil. La geam. Alexandra, bună, sunt Cristina. Vreau să fac și eu un delichis pentru soacra mea Rache Elena, care vă ascultă de dimineață până seara. Am zgălit toate foile din bucătărie. Cred că toate numerele posibile le are scrise, în speranța că va câștiga și ea la Kiss Cash. Ok, multă baftă-i dorim. Facem o pauză scurtă acum. Încheiem 40 de minute non-stop hits. Dar întoarcem, așa cum ziceam, în câteva clipe cu Tudor de la Fly Project, invitat live la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, ascult doar hituri. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM. Kiss FM. She says, hey, wait, and leave. Project, și mai exact Tudor de la Fly Project. Hello, bună seara. I wanna be your marmalade. Bună seara. Nu mai era Lady Marmalade, era altă șmecherie. Ai, ok, frumoasă. Bine că te-ai tu de piesa aia, tu cu La Noce de Cristales. Ia zile, tu La Noce de Cristales. Hai, gata, mă. Bra, tu știi ce înseamnă versiunile din piesă? Da, frate, normal, că doar nu le-a făcut vecini. Am niște vecini care fac versuri, în general. Când stau și ascultă, uite, frate, iar face asta o piesă. La Noce de Cristales. Foarte tare, piesa prinde bine în cluburi. Noi am testat-o în cluburi și Olix l-a bătit și eu la Kiss Kiss in the Mix. Sună beton. Adică noi plângem în ultimul timp în cluburi. Da. Băi, deci vreau să zic, nici bine n-ai lansat piesa, nici nu aveam un calculator și am ajuns într-un club, mai exact în Piatra Neamța cu vrem și noi piesa aia de la și eram eu. Da. Da. E, noroc că există FTP-urile caselor de discuri, internet în club și iată că s-a rezolvat. Data viitoare, ți-am spus, Fly Records Official pe YouTube, te așteaptă. Deci asta, este... asta ar fi mai tare, în club să mixezi de pe YouTube. Direct din, direct din SoundCloud. Am că ar fi o chestie tare. Da, mixați, aici un pic. Ne bucurăm de invitație, ca să zic așa. Da, mixați-mă de pe Messenger. Cum ar fi? Cum, intri pe Messenger și mixezi. O nouă aplicație Messenger. Da. DJ Mess. Da, în 2012. Domnul Tudor, în studioul nostru, povestește-ne un pic despre piesa asta, muzica. În cât timp s-a lucrat, cum v-a venit ideea? Deci, și dacă, dacă se cadrează într-o subcategorie de telenovelă house sau... Nu chiar. Nu chiar. Nu chiar. Nu, ideile ne vin împreună. Ne ajută glumițele dintre noi, cred că de la mine grafonia. De la tine? Oare? Nu știu, nu cred. Care? Nu, e ok. Nu-i de la mine. Ne ajută mari frumuseți de prietenii din studio. Ne ajută prietenia care ne leagă de altfel și chimia dintre noi. Și uite, așa ies piesele. Ai fost bun la chimie, să înțeleg? Nu, frate, cel mai prost din lume. Cel mai prost din lume. Dacă nu mi-a plăcut vreo materie despre chimie, vorbim. Chimia. A, și mai rău la fizică. Da. Cum? Trebuie să știi fizica sunetelor. Cum? E o întreagă, artă aici. Lăsați. Bine, hai să ascultăm piesa, să ne spui după aceea, după piesă, ce mai vrei tu, completare, videoclip, filme. Da, apropo de clip, ia stai așa, dacă tot ai zis de clip. Cum? Care-i treaba cu clipul? L-ați filmat în state? Doamne, la clip ne-am împărțit, practic o ardă profesioniști. Că eu uite, frate, cum s-au dus aia. La clip, o parte au filmat-o în LA, o parte o filmează în București. Dar... din toată bafta pe care am avut-o toată viața mea, împreună cu domnul Alex Ceaușu, ne-am dus noi să ne filmăm mare frumosețe de clip în Los Angeles. Toate ghinioanele posibile din lume, pe tot, bă, tot ce e mai rău. Inclusiv ploaia din deșert. Inclusiv ploaia în LA, care în LA nu plouă. Păi vezi, dacă România nu vă mai place, s-a răzbunat pe voi. Nici măcar n-ai... Frate, nu vedeți așa, dar a fost o oportunitate de a merge să filmăm acolo. Și am zis, ok, hai să mergem. Ok, hai să ascultăm piesa și între timp te vom întreba, să te gândești datele viitoare de concerte pentru fanii tăi și așa mai departe, da? Facebook, Fly Project Official, dar zic mai încolo. Povestim, ia să auzim. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Tudor de la Fly Project, pe care vrem să-l întrebăm când o să fie gata videoclipul, că acum ne întreabă deja fanii pe Facebook-ul Kiss FM. Păi pe 28 continuăm să-l filmăm aici. Mai aveți de filmat la el? Da, pe 28 acum, luni. Asta e un videoclip serial. frate, crede-mă, a trebuit să schimbăm de 5 ori scenariu. Oh my god. Nu vă imaginați. Sfârșit, las că o să fie bine până la urmă, o să-l terminăm de filmat luni pe 28 și o să se monteze încă vreo 2 săptămâni și gata. Deci da, noi ne-am gândit așa, vrem pe YouTube acolo să puneți o variantă cu subtitrare pentru videoclip. O să fie. Bine, dar acum cu Ceaușu. Acum întrebarea este, de ce vă mai trebuie vouă videoclip dacă la varianta piesei audio aveți 3 milioane jumate de view-uri? Ca să facem 30 de milioane jumate. Am înțeles, foarte bine. Să fie fără număr, cum? E bine. Se știe. Am înțeles. Păi, în acest caz, vă dorim multă baftă cu videoclipul pe care abia l-așteptăm, un videoclip serial. Primul videoclip serial din România. Păi nu, filmat nu știu unde, pentru că cum. O să filmăm și la Iud, și la Alba, la Triuș, o bucată la Oradea, o bucată la Petra Neamț. Da, nu, mersi, eu de-abia aștept să-l văd. E o povestioră chiar foarte mișto, n-am mai făcut-o până astăzi. Ne-a ieșit din și nu vrei să ne spui nimic? Nu ne divulgi nimic? Nu, trebuie să vezi, trebuie să vezi. Adică... dintre toate ghinioanele care le-am avut... Așa. Am avut bafta să găsim un subiect excepțional. Nouă ne place, e altceva, o trășoz. Foarte bine. Ce am făcut până acum. Așteptăm. Bafta maximă! Data de contact, cum? Unde-i găsim? Credeam că mi-ar răși ceva acolo, ai zis. Nu. Data de contact, repetele, pentru fani. Facebook, contact? Twitter, nu știu, site-uri. Mamă, stai puțin, stai să le zic pe rând. Numărul personal, numărul public. Număr de concerte. www.flyproject.ro www.facebook.com/flyprojectofficial Twitter, Tudor Ionescu. Ce mai era? Și măcar 2-3 concerte. YouTube, Fly Records Official. Și măcar 2-3 cântări pe care le știm viitor. Concerte, mamă. Să ni le dai și noi. E tot. Mâine la Craiova avem un bal, poi mâine la Constanța, alt bal, sâmbătă la Galați, Club S. Și așa mai departe, nu știu, pe 28 filmăm, pe 30 Iași, pe 2, nu știu, pe 2 la Petroșani, pe 3 la cuvinte, București. Este singura zi în care l-am găsit pe Tudor, i-am găsit pe cei de la Fly Project disponibil să vină în studioul Kiss FM. Ne mai degrabă ne găsim în concerte. Da. Și că n-am mai văzut Bucureștiul din februarie. Deci cum e acasă? Depinde la ce te referi. Asta a fost tot? Da, nu știu, vreau să-l pun să ne pună pe Siri să vorbească, dar... Da, mă, dacă vrei. Ia, stai așa. Am întrebat-o dacă are o prietenă. Și ce a zis ea? Că-s mitocan. Da, pe mine, băie, stai, să întrebăm. Hi, Siri, how are you? Trebuie să-i zici pe limba ei. Stai, mă. Stai, că e eroare acum. Stai, mă, așteaptă. Nu, că e Bob. Al meu e un băiat. I'm well. Da. Nu, Siriul meu e un valet. E un valet, da, frate, oarde-mă așa cu Bob. Până când o să apară și limba română undeva la anul, îți dorim multă baftă.

him back. Woo-hoo! Asta pentru că ascult Kiss Kiss in a Mix și ascult doar hituri. Avem dedicații 0722 20 60 20. Sunteți cei mai tari, vă pup și vă iubesc pe toți de la Kiss și vă aștept cu cash-ul. Normal. Dar nu trebuie să-l iubești de aia, trebuie să-l iubești oricum, nu că vine cash-ul. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți înscris la Kiss Cash, pentru că vă ascult de la primul sezon și nimic și nimic și mai vreau ca toți tot playlist-urile în această seară să-l dedic nu știu cui, soției mele Andreea. Bravo, și bravo, de unde să știm noi dacă ești înscris sau nu? Cum ne-am putea da seama oare? Te duci la un internet cafe dacă nu ai internet acasă, intri pe kissfm.ro și verifici acolo. Așa, hai că unul vă pupix, Maxim, chisomailor, Kiss is absolutely the best, vă rog mult, Outlandish calling you pentru fostul meu cu mesajul, ți-e bine fără mine? E o întrebare asta, da? Mulțumesc din suflet pentru mesaj, semnează Salina N. Bun, ce mai avem? Salutare, să fie special din partea mea, Ciprian, pentru iubita mea Nicoleta, cu mesajul, joul este o scumpă și pentru voi, cei mai tari DJ, țineți-o tot așa, mulțumim frumos! Avem Mamacita, un remix interesant, Ian cu Remix. Ne întâlnim și cu Luke Lee, I Follow Rivers și apoi tot Mamacita, dar cu Love Session. Kiss FM, ascult doar hituri! Asculți doar hituri și suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Aplicație mobilă, ascultă pe iPhone sau ascultă pe Android, din pe site-ul kissfm.ro și acolo cele două variante, gratuit, la download, să le instalezi pe telefonul tău și să ai aplicația mobilă Kiss FM. Și pe lângă faptul că poți asculta Kiss FM live pe telefonul mobil, ai și Fresh Da Forti acolo, plus cele mai proaspete știri din muzica românească le găsești acolo. Ok! Dăm startul din nou dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania e rândul lui Olix, însă până atunci avem Parkplace, Out of Time, o piesă mai veche. O să ne întâlnim și cu o piesă nouă, Sunrise Inc, Ninja și Jeremiah împreună cu 50 Cent, Down On Me, remixul DJ Dark and She Dance. DJ Action Olix împreună cu voi până la ora 22, stăm împreună la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix.

Got to love ya, got to love ya, yeah. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl. Kiss Kiss in the Mix, avem așa la postarea lui Olix, da, de acum așa, 7 așa. Minute. Să ne spunem oamenilor ce au ascultat, că a fost o versiune specială pentru... Avem așa, Tom Boxer featuring Morena and Champol, Deep Got to Love Ya, DJ Nectrino, da. DJ Ice Booty Mix. Da, e un fel de bootleg mashup între două piese, foarte, foarte interesant, Nectrino și Ice Booty. Și apropo de asta, intrați pe blogul lui DJ Young, adică pe videostănescu.ro, o să găsiți un bootleg foarte frumos, iar pentru aflu de noutăți din muzică, olix.ro. Avem așa Sami Sam PP, dedichis de la Sami pentru Anca, Adelin și Silvia Todor. Gianina Gheorghe pentru verișoara mea care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 19 ani cu mesajul la mulți ani și pentru echipa Kiss FM să trăiești mai tare. La mulți ani! Mulți mulțumim! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cristina zice că vrea marionet, dar deja a fost piesa. Aș vrea să fiu marioneta profesoare de istorie la teza de mâine. Poate mă ajută cu ceva. Oricum, baftă la teze. Deci asta cu tezele, de când în sfârșit sunt și ei nevoiți să învețe. Asta e boală acum, e obsesie națională cu tezele. Ce mai avem de la Laurențiu, de la Lau, pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Cristina, pentru Iuliana și Alexandra. Voi la muncă, eu acasă, ne vedem vineri. Și Andruța zice, cri, cri, cri, examen, cri, nu credeam că se mai vii, că puteam și eu să învăț cât de scurt o formulă ca să nu cer meditații de la profii fără milă. Păi dacă o ardeți în cluburi de dimineață până seara, cum să mai și învățăm în țara asta unde elevii se scrie cu singurii? Păi ar trebui să facem și noi, în loc de o emisiune de mix, o emisiune de gramatică, de română, de... Sigur, un talk show de gramatică și ne-ar asculta toată lumea. Ora 8:04 de minute, cred că e prima dată când spune cineva ora în emisiunea asta. Nu se mai spune. Nu mai cum, se spune dimineața și un pic la prânz. În rest, seara, de ce să mai spui? Adică, cu tot cu întârzierea de rigoare, încheiem 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Remix. Urmează o scurtă pauză și apoi ne întoarcem. Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, încă 3 piese înainte de 9, Nica Marera și Alinka, Get Alive. Se apropie ușor weekendul și avem super petreceri, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu se întâmplă așa, vineri în Club Levaluan din Braz, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Atos, Baia Mare. În vreme ce Kiss Kiss in a Mix pare, adică DJ Young este sâmbătă în City Central Club din Botoșani, în incinta Fun City, voi mixa acolo la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM! Ascult doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. Maybe get in my life, in my life, in my life. Oh yes, you gotta try, gotta try, gotta try. Tonight you will be mine, will be mine, will be

te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă, în timp ce ea se întindea pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă, ea culesa, tu cu limba scoasă. Deci nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât unii pe alocuri, dar s-o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o bavu, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. Ofistricată, mă. Din ce în ce mai mult Sophie la Kiss Kiss in the mix. Pam pam pam pam. Să vă spunem că mâine la vedete face to Facebook continuăm seria de artiști invitați în studioul Kiss FM cu Alex Venea. El vine, dacă văd eu bine, în programul colegei noastre Andreea Berghia. Da, undeva după ora 10 Alex Venea vine la Kiss FM să stea cu Kissomanii pe Facebook și desigur în direct pe Kiss FM. Avem și podcastul iaptatat la Xil, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Bun de ascultat, bun de resercat, desigur, gratuit. Totul este gratis. 3 minute aproape înainte de ora 9, vine piesa Non-House și apoi intrăm în cea de-a 3-a oră de Kiss Kiss in the mix de astăzi. Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the mix. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Cu alte cuvinte, chiar acum la Kiss Kiss in the mix. Start 50 de minute non-stop hits. DJ Angelic, sunt împreună cu voi. Vă spunem din nou bună seara. Ultima oră de astăzi. Avem Feeling Love de la Rino și Silvia. Jerry Ropero vine cu Curaçao. Și Alex Velea, Whisper, cu care vă întâlniți mâine dimineață la vedete face to Facebook în programul Andrei Berghia. 0722 20 60 20. Nu știu, ne ocupăm chiar acum de primele mesaje venite în această oră. Hai să vedem ce mesaje am primit. Hei, cei care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari băieți, vreau, eu acum învăț pentru teza de la fizică, vai câte formule, faceți ceva și înlocuiți-le, școlile cu cluburile, că nu mai rezistăm în ritmul ăsta. Exact ce ziceam, ce da. Vă trebuie vouă învățătură în ziua de azi? Când clubul avem... să fie tată, cum? Zice Ionela din Argeș, dacă nu veți în timpul anului, te apuc așa nebunia, nu, la teze. Mai avem, te iubesc foarte mult, Andrei, dar nu-ți pot spune în față, așa că ți-am trimis SMS prin Radio Kiss FM. Pup! Nici măcar nu spune cine e, dar probabil că Andrei ascultă. E o admiratoare secretă. Salut, sunt Cheche din Motru și vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Mirela. Cu mesajul te iubesc mult și mai ales pentru voi. Să cei mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Și noi mulțumim frumos pentru mesaje. Continuăm cu mixul 50 de minute non-stop hits. Kiss FM, ascult doar hituri! Without you for, yeah, I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming of you, I'm not lying, it's true, cause I miss you so, I'm not lying no more, cause I feel it, I feel it. coração, eu sei, vem. Me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. Whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah. intrat în top piesa asta, dar nu, nu e încă în Fresh Top 40. Sperăm ca în curând să intre Whisper, noul single Alex Vele, așadar. Asta facem noi acum, ne uităm în clasamentul Fresh Top 40. Intrați și voi pe kissfm.ro/ft40. Acolo aveți la secțiunea topul tău, varianta de a face topul de mână și apoi mai jos butonul trimite topul. Foarte importantă treaba asta. Alegeți piesele care vă plac, votați artiștii voștri favoriți și apoi trimiteți topul. De asemenea, aveți secțiunea cu noile intrări din Fresh Top 40, piesele care au coborât, piesele care au urcat, poziții și așa mai departe. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Hai să continuăm mixul. Somewhere Over the Rainbow avem chiar acum. Welcome to San Tropea apoi. Și o piesă nouă nouță de la Mina K, lansată la Kiss Kiss in the Mix, se numește Everybody on the Floor. Kiss FM, ascult doar hituri. Saint-Tropez.

Avem chiar acum de rechisuri de pe facebook.com/KissFM România. Cei care au fost pe fază au lăsat de rechisuri acolo. George, George, Diana au un de rechis pentru Cătălin, care mâine se trezește de vreme să se ducă la muncă. Vali spune așa, pentru toți schizomanii de pe Wall și pentru DJ Young și Olix, mulțumim foarte, foarte mult. Robi cu coasă să fie pentru coasa mea, care mi-a făcut, mi-a fost alături mereu și și-a făcut treaba de fiecare dată. Și are la, la poza de la avatar moartea. Hai să nu spunem. Geo cel rău pentru mama mea, care a venit din Italia, și pentru toți prietenii mei, și în special pentru Crinuța, prietenii cu doi de I. Nu mai pot. Dale de la Delia, Minaițan de la Elena, Gheorghe un bootleg foarte drăguț, și apoi Moving Elements Everywhere la Kiss Kiss in the Mix. Good boy, good boy. e joi și dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă e weekend, se întâmplă petreceri ce poate sigur sticla Kiss FM. Ar trebui să avem acum jingle autopromo. Partenerul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, ediția 207, se întâmplă vineri seara în Club Level 1 din Braz, Prahova. Iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Atos, Baia Mare. Sâmbătă Kiss Kiss Dynamics Party se întâmplă în City Central Club, în Ichita Fun City, în Botoșani. Voi fi acolo, voi mixa pentru voi. Și dacă tot ziceam de autopromo, vă invităm și pe blogurile noastre, pe olix.ro și ovidiustanescu.ro. Avem articole noi și extrem de interesante, zicem noi, acum nu știu. Depinde, la latitudinea voastră. Avem și podcastul Kiss Kiss Dynamics, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Hai să continuăm cu Deep Central, Music Makes Me Free, o piesă mai veche. Bine și Rihanna cu Man Down. Și Sawa cu Andrea D, nouă single, Free. DJ Anc și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, Kiss FM. Ascult doar hituri. Just raise your hand. feels me better, so I wanna hold you right now. Put your fingers in the air, just like I told you right now. Back to the energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you, so I'm feeling free. FM. Mai avem încă două piese până la finalul emisiunii de astăzi, dar trebuie să vă spunem că astăzi la vedete face to Facebook. Cine a fost? Cine a fost? Oare cine a fost? Ne mai aducem aminte. Da, ne uităm acum să vedem pe site, desigur. În memoria ne lasă. Corina a fost, mă, uite. Corina a fost invitată în programul colegii noastre Alice. Mâine dimineață la Andreea Berghia în emisiune vine Alex Velea. El o să stea 3 ore de vorbă cu Kissomanii pe facebook.com/kissfmromania și desigur va fi în direct pe Kiss. Avem un remix nou-nouț pentru Livi și Mona, Sweet Love, DJ Dark and Shidens remix. După care o piesă surpriză o să aflați imediat. Kiss Kiss Remix și Kiss FM, ascult doar hit-uri! Kiss Kiss. Thank you. I've been searching for you all this time. Keep your eyes on my lips, 'cause is there much you miss? I'll be there when you. We'll be right back. special. Mandinga. Sau cum zicea cineva pe Facebook, piesa secretă. Zici că suntem nota secretă. Doamne. Da, foarte, foarte drăguță noul single Mandinga. Bine, e lansat de vreo două luni. Abia acum a început ușor, ușor promovarea piesei. Sună bine. Da, în 3 minute vine Mr. Boba la Kiss in the Night. Stați cu el încă 2 ore la Matinalul Vampirilor. Și mâine, dacă e joi, e weekend la noi. Ne reauzim, reîntâlnim, cum vreți să-i spuneți, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Ce să vă mai spunem despre podcast, v-am spus, cred că ați intrat, cred că le-ați downloadat, kissfm.ro/kkm. Și mâine dimineață, sumă cu multe... E o sumă rotundă, am putea spune, da? Da, foarte rotundă. Foarte rotundă, 3300 de euro la Kiss Cash în prima oră de cronică, așa încât urechile ciurite de dimineață pe Kiss. Și vă treziți de dimineață, adică nu stăm degeaba, nu? Gata, o seară frumoasă. Rămâneți cu Mr. Boba, ne auzim mâine. Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM.